Auktoritet är det som gäller. Och vad tänker ni då? Det låter lite jobbigt. Nej, men definition av auktoritet kan man säga rätten att utöva makt. Rätten att utöva makt, jag vet inte om jag behöver skriva upp det. Jag kommer skriva en del och sen kommer jag... Vi kommer vara väldigt mycket i Bibeln idag. Så det blir mycket att slå och se liksom vad Guds ord säger. Och Sven kommer in här nu så vi kan vänta. Och där kommer han. Ja, du får sätta den någonstans. Auktoritet, ja. Och då är det så här att vi börjar faktiskt att slå upp första Mosebok 1:27-28. Vi låg gamla. Men han ville ha första Mosebok. Vem är det som råder här på jorden? Många tror ju att det är Gud som råder, men han har faktiskt, ska vi läsa här vad han gav till människan. Just det, och jag vill ha din bibel när jag är gammal i förväntat. Och jag måste ha läsglasögon. Första Mosebok 1:27-28. Är alla där? Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och förök er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Så alltså, lägg jorden under oss och råd över den. Det står även i Saltaren, jorden har han givit till människan. Så Gud, man kan säga så här, alltså Gud är allsmäktig, men han har givit människan den auktoriteten att vi ska råda över jorden. Vad var det då som hände när syndafallet kom? Om vi kollar lite längre framåt och Adam och Eva, de tar äpplet och börjar ta äpplet. Då skrattar Zachary. Ja, men där de... Det kanske var ett pär. Ja, precis. Kikar. De faller i alla fall i synd och där och då så händer någonting med den här auktoriteten som är de givna. De har fortfarande en auktoritet, men om vi läser i Romarbrevet 6:16. Vi kan ta det in lite här. Står det att: vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar och det är honom ni lyder, antingen under synden vilket leder till död eller under lydnaden vilket leder till rättfärdighet. Och vi vet att Adam och Eva, de valde att göra sig till slavar under synden, så att det blev Satan där som blev, att man kan koppla liksom med synd, orättfärdighet, eller så kan man koppla med rättfärdighet, liv, Guds ord. Och de valde det. Och därför så ser vi hur det blev sen med, i hela gamla testamentet. Vem var det som egentligen fick råda här på jorden? Människor kopplade med den onde. Och lät honom faktiskt styra väldigt mycket. Antingen så kopplar vi med himlen eller så kopplar vi med helvetet, kan man säga. Och det var det som hände. Och därför så ser vi hur jorden är och vad är det som råder och vad är det som händer. Liksom. Men väldigt, väldigt snabbt så hade ju Gud en plan att återupprätta den här, få tillbaka till människan, att de skulle få tillbaka auktoritet och börja göra det goda, börja göra, följa alltså auktoritet och regera tillsammans med honom. Och det är väldigt snabbt, redan i första Mosebok 3:15 ser vi Guds plan där. Och då är det det här att första Mosebok 3:15. Väldigt snabbt så säger Gud till ormen, till kvinnan. Ja, jag kan ta redan 14. Då sa Herren Gud till ormen: eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Och där vet vi att Gud pratar om ormen, djävulen, mot Jesus, alltså säden som kommer från kvinnan. Så djävulen fick reda på väldigt snabbt att hoppsan, Gud har en plan här. Och därför i hela gamla testamentet är han ute efter säden. Han är ute efter säden, alltså något som kommer från människan. Och han är rädd hela tiden att det ska vara liksom, oj, är det den här nu som ska krossa mig? Är det den här som ska krossa mig? Så till exempel, vi kan ta olika exempel, men om vi tar i Moseböckerna, när israeliterna kommer till Egypten, så kommer farao och vill döda alla pojkar där, och det är ju någonting som är influerat från Satan, och verkligen, ja, men döda alla, för att han var ju livrädd också att, och där kanske det kommer min liksom den som ska krossa mig. Så hela tiden så är han ute efter säden i gamla testamentet. Och vi ska se här hur vi ska gå vidare med detta. Men Gud har ju en plan. Och han vet, han håller sig alltid till sitt ord. Och hans ord var att människan är den som råder. Därför, om vi läser Johannes 4:24, så står det att Gud är ande. Så Gud är tvungen att bli människa för att kunna egentligen ta tillbaka det här. Att egentligen att faktiskt som människa måste han bli för att ta tillbaka auktoriteten, eller vad man ska säga. Och vi vet att Jesus är ju, alltså bli människa för att ta tillbaka, och i Johannes 1 så är det att ordet blir kött. Jesus, Gud själv, blir kött. Och det är jättehäftigt. Människan börjar råda där. Och det kommer vi snart till, hur det är, hur Jesus gjorde när han började råda. Men vi är ändå designade, människan från början är designad att råda över det onda, att råda över synden. Men vi behöver göra det i rättfärdighet. Så redan i första Mosebok 4:7, när Kain har dödat sin bror Abel, så säger Gud till honom, vi kan slå upp det, första Mosebok 4. Innan han dödade Abel. Ja, just det. Strax innan är det. Till och med. Så Gud utmanar honom att inte döda egentligen där. 4:7. Då ser ju Herren, om jag tar 6:an där. Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Han ser att en orättfärdighet, ett mörk, har kommit över Kain. Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Vi är alltså satt att råda över synden, men i vår egen kraft går det inte, utan det krävs att vi är rättfärdiga, har ett frimodigt hjärta, och då kan vi råda över synden. Men Satan har ju alltid försökt oss. Ja, och det är kopplat till liksom identitet och rättfärdighet. Ja. Och det kommer vi in på mer sen. Hur ska vi råda? Ja. Men i alla fall, vi kan ju titta i Lukas 4, 1-13. Så här har Satan alltid gjort med människan. Kommit mot dem och lurat dem och förvridit Guds ord. Men nu kommer det en rättfärdig människa som kan kontra, som kan faktiskt tala emot. Hittar ni detta? Jag har inte hittat den, så det tar lite tid här. Det är Jesus när han blev frestad i öknen. Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och fördes av anden omkring i öknen, där han frestades av djävulen 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när det var förbi blev han hungrig. Då sa djävulen till honom: är du Guds son, så befall att den här stenen blir bröd. Jesus svarade honom: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd. Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen och sa: dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig. Ty åt mig har den överlämnats, och jag ger den åt vem jag vill. Därför ska allt vara ditt om du tillber mig. Jesus svarade: det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurets utsprång och sa till honom: är du Guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står skrivet, han ska befalla sina änglar och att skydda dig, och de ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus svarade honom: det är sagt, du ska inte fresta Herren din Gud. Och när djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Så djävulen försökte verkligen att få Jesus på fall. Men Jesus, han var ju så oerhört trygg i vem han var. Han hade ingen identitetskris. Han visste vem han var. Han var och fylld med den helige ande, och han hade hört Guds röst: du är min älskade son. Och han var ett med detta. Och då kunde han kontra med Guds ord. Han kunde liksom säga ut Guds ord, för det var en sanning i hans liv, och då slog det liksom ut. Så Guds ord har alltid auktoritet. Så det enda vi kan egentligen slå djävulen med är Guds ord. Det finns inget annat. För Guds ord är sanning, och Guds ord, det är det som håller liksom. Men sen, det är inte så att man ska rabbla massa, nu rabblar jag, och jag kan alla bibler, och så sitter man och rabblar det. Men om det inte har blivit en sanning i ens liv, så har det ingen effekt heller. Utan det måste bli sanning, alltså vi måste lära känna sanningen, och då kan den sätta oss fri. Kunskapen i sig kan inte sätta oss fri. Det finns människor som kan hela bibeln utan till, men det är ingen sanning här, men de kan det här. Och då blir det ingen effekt heller. Då blir det ingen auktoritet när man talar Guds ord. Men har det blivit en sanningens hjärta, har det fått rota sig och blivit ett med mig, då kan sanningen sätta mig fri liksom. Och då kan jag tala sanning. Så det hänger jättemycket ihop med identitet, som vi pratade om förra veckan. Väldigt mycket. Jesus då, han börjar att ta tillbaka makten och auktoriteten. Han börjar råda över jorden så som det var tänkt från början att Adam och Eva skulle göra. Och vad är det Jesus, hur gör han detta? Det ska vi ta nu. Kan vi sudda det här? Kolla, jag fick en sån här också av pappa. En sudd. Titta vilken bra sudd. Och den fastnar till och med så. Det står ju där i Lukas 4, när vi läste vers 6, så säger djävulen: dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, till att mig har den överlämnat och jag ger den åt vem jag vill. Ja, visst. Och där det står dessa rikens hela makt, det är ordet för makt, det betyder auktoritet. Så det är det ordet. Så den auktoriteten säger han att han har fått, och att han ger den åt vem han vill. Vem har fått den då? Människan. Av Adam och Eva. Vi män säger att han har fått den av Eva. Kvinnorna säger, men Adam var ju där. Det kan jag tycka är tecknet mellan Adam och Eva. För när man läser i Bibeln så skapade Gud Adam först. Och så sa han alla de här grejerna: du får inte äta av det trädet i mitten. Och sen skapar han kvinnan. Och då är det Adam som förmedlar det vidare till kvinnan. och då så står det till och med: och vi får inte ens röra vid det. Säger kvinnan, så Adam la till något extra. Rör inte ens, det är något jättefarligt. Men sen blev det ju att kvinnan... Nej, jag bara... många gånger så vill man skylla på kvinnan där. Men vi skyller på varandra, nej. Nej, det är verkligen så att de stod tillsammans. När åren kom, så Adam stod bredvid, det var inte att Adam var iväg någonstans. Och sen kommer kvinnan springande: kolla här, vill du också äta? Den här, det står att han står bredvid när ormen kommer och lurar. Ja, det hade inget med detta att göra egentligen. Jesus, detta är häftigt. Tvinga Eva att ta först. Ja, kanske. Vad gör Jesus med auktoriteten? Alltså, ni får jättegärna flika in och fråga hela tiden och sånt, om ni tycker det är jättekonstigt. Även om ni tycker det är bra, så kan ni göra vad gör Jesus? För det första, han talar eller predikar Guds ord med makt och myndighet, med auktoritet. Och vi slår upp detta i Lukas 4, 33-36. Jag skriver här, Jesus som en överskrift. Hur han utövar sin auktoritet handlar detta om. Så det är alltså talar med auktoritet. Fin stil då. Tycker ni? Du har sådana avsnitt. Jag är vänsterhänt, så ibland så blir det att man får sudda ut. Lukas 4, 33-36 slår vi upp. Vad händer nu? Talar du mer och mer? Hoppsan hejsan, ser ni nu då? Du kan snurra på de där svarta rötterna och sätta fast dem lite. Det är bra att vi har tekniska människor här. Eller lärare igen. Ja, många funktioner kommer att tala. Så, kolla, nu sitter den. Då slår vi upp det, ja. Jag har inte gjort den. Vi kommer faktiskt vara i Lukas nu hela tiden, för att det blev sådana här studerade ord, så kan jag inte hoppa till. Nej, men jag vill komma lite till Matteus förresten senare här. Ja. Lukas 4, 33-36. I synagogan, nej. Vänta, jag måste bara se om jag har skrivit rätt. Jo, men jag har skrivit rätt. Jag bara frågar dig snabbt. Ja, visst. Alltså på den tiden var det mer folk som hade sommarandar och sånt. Alltså här var det mycket sånt bland folk som skrek. Sen behövs man ju inte syna och skrek och sånt. Ja, alltså det är inte så mycket sånt man ser. Nej, på Ica. Jo, du kan se det är väldigt mycket typ i Afrika. Här är det väldigt mycket inom psykvården. Så stänger man in folk och ger dem mediciner. Så blir de tysta istället. Jag tänker nu att inte han vill visa så mycket, så att inte kristna ska komma hela, så att folk får se, utan han bara: nej, nu skiter jag. Han är lite dålig. Nu visar inte jag detta för de skiter. Ja, men det är mycket. Det finns jättemycket undan. Men jag tror att ju mer Guds rike manifesteras, ju mer bör det skaka. Så att kommer det människor som verkligen är fyllda med, då kommer också det orena och ondskan liksom att manifesteras mer. De onda andarna konfronteras ju inte med evangeliet på samma sätt i Sverige idag. Men så fort Jesus kom till något ställe så sprang de ju fram till honom och började skrika. Ja. Det verkar som de är alltid livrädda för att domens dag, så de vet ju att en dag kommer de. Så när Guds rike manifesteras så blir det en påminnelse. Så de är ju alltid... Ja, vad gör du där? Så fort Jesus kommer nära så börjar de, kan de liksom inte vara tysta. Ja. Så verkar det vara. De verkligen. Ibland kan man få det som att de är liksom onda och hemska och nästan så här har någon makt. Men det är tvärtom, de är livrädda. Ja. Det är ja. Det som är. Men vi backar tillbaka lite först för att bara visa lite mer på hans auktoritet. Så om vi tar att han har, om vi tar 28, han har precis predikat här. Och då så säger alla i synagogan blev ursinniga när de hörde det. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkgruppen och vandrade vidare. Fattar ni vilken auktoritet där? Han bara gick rakt igenom. Ingen människa rörde honom. Så att han vandrade med en auktoritet. Och jag tänker så. Freeze! Ja. Passar alla. Och sen... detta är lite Lukas. Var detta hans första predikan? Ja, och då kan ni tänka... Och då ska de kasta ner honom för stupet. Ja, för det var ju verkligen en predikan som skakade om. Alltså han predikade inte med sig. Så begav han sig ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De kände sig träffade av hans undervisning eftersom han talade med makt och myndighet. Han talade med en auktoritet. Så han var ingen mespredikant. Och sen går vi vidare där. Alltså, vad är en sabbat? Sabbat var på lördagar när man firade deras vilodag. Vad sa du? Det judiska, många av kristna, klockan 6 på söndagkväll kan man börja jobba, så jag har sådana här, vi följer judiska sabbat. Så judisk sabbat, precis, och det är lördagen. Nu går vi tillbaka från budord. Ja, budorden, precis. Ja, och att han undervisar där, och rätt som det, ja, vad hände då? I synagogan fanns en man som hade en oren ande och skrek: vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du Guds helige. Då talade Jesus strängt till anden, alltså med auktoritet. Tig och far ut ur honom. Anden kastade omkull honom mitt ibland dem, for ut ur mannen och utan att skada honom. Alla blev mycket häpna och sa till varandra: vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han den orena anden. Det är orena andarna och de far ut. Så att det fanns bara en auktoritet som vilade över Jesus, som hängde ihop med hans identitet. Det samma ord för myndighet. Båda de ställena här så är det auktoritet, exousia. Det betyder auktoritet. Har du kollat upp det här med makt och myndighet? Jag tänkte fråga det. Är makt? Det finns ett ord för makt, dynamis. Ja. Men här, jag har, när det står en viss siffra här efter, 1674, då är det exousia och det betyder auktoritet. Ja, men på både makt och myndighet. Nej. Är makt dynamis? Makt är dynamis. Ja. Och tack, myndighet, auktoritet. Ja. Okay. Makt, eller kraft är egentligen dynamis. Ja. Ursäkta. Jo, men nu vill jag. Dynamis är det som du har i apostlärningarna. Apostlärningarna 1-8 och framåt. Nästa grej som jag tar upp här, det är alltså makt över djävulen, onda andar. Och det var ju det vi läste precis, fortsättningen där. Och egentligen var här i början, Lukas 4, kan man säga, 28-32, att han predikade. Och sen är det till det. Ja. Så överallt han gick fram, fram manifesterades ondskan, liksom skakade, för han kom med något helt annat. Han kom ju med sanningen, rättfärdigheten, och då kan aldrig ondskan ha makt över det, utan det måste liksom kontras och bli utslängt. Även en djävul måste ju böjas under Guds ord. Ja. Och eftersom Gud gav makten till människan, ja, så kan han ju böjas under det, men manipulera människan att utföra hans vilja istället. hade auktoritet över sig, över sjukdomar, över döden. Vi kan gå och läsa om när han finns ju väldigt, väldigt många olika vittnesbörd i Bibeln om när Jesus botar sjuka. Men vi tar Lukas 18, 35 till 43. Vill du ha den andra bibeln? Eller du tycker det är bra text för den? Nej, jag gillar detta gamla. Ja. 35 till 43. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem. Jag ska se om jag har skrivit rätt här. Är detta en blind man här? Nej. Fast du... Nej, vänta. Nästan. Jag vill inte för Erik och Boses. Ja, nu gick jag lite före där. Där. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att tig. Men han ropade bara ännu högre, eller ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. Så bara... Han talar med auktoritet. Det var ingenting att ser ni här, lärjungarna, här är ju en blind man, och nu måste vi verkligen gå in här i bönekammaren och börja be här, och vi ringer till några till så vi får lite uppbackning. Vi får ju starta en jättestor bönekedja så att det verkligen händer något här. utan han var så fylld av tro, och det är det vi, alltså detta är ju ett exempel på hur vi ska börja leva våra liv. Så att han umgicks ju med fadern. Han såg vem han var. Han visste vem han var. Han visste vad fadern hade sagt till honom. Han visste liksom allt. Han var kopplad med himlen. Så därför när det kom såna här situationer, det var inte då han började liksom: åh nej, nu måste jag ju börja få tro i mitt liv. Så han var filmet. Det hade han fyllt sig i sin kammare, alltså. Han gick undan jätteofta och var med fadern. Och därför, när det kom ett problem, då talar han bara in i situationen. Och så blev det bra. Så det var inget liksom, nu måste vi kriga loss här så att djävulen försvinner. Utan direkt fanns ett helande. Häftigt, va? Mm. Till och med döden. Lukas 8, 51-56. Slavigare. Men ni ser väl där, och ni hänger med i svängarna. På svängarna här. Det är jag som bara slår fel här hela tiden. Det händer alltid när man står där framme. Jag bara, och så ser jag bara, var fanns det inte så många verser? Och så var jag Marcus. Okej. 51-56. Nu kollar vi här. När han kom fram till huset, alltså nu så är det så att Jairus, en man, kommer och frågar Jesus: kan du komma hem till oss för att min dotter ligger och är jättesjuk? Och sen kommer Jairus tjänare och säger bara, men stör inte honom, jag, din dotter har redan dött. Men då säger jag bara Jesus, ha tro Jairus, och så går de vidare. Och nu kommer de hem till Jairus hus. När han kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. För det var jättemånga som var utanför och satt och grät, och hela släkten, det var dödsklagan. Alla grät och höll dödsklagan över henne. Men Jesus sa, gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då hånskrattade de åt honom, för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade, flicka, stå upp. Hon var 12 år. Hennes livsande återvände, hon reste sig genast och han sa till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar blev utom sig av häpnad, men Jesus förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt. Så inte ens döden har makt när en människa fylld av rättfärdighet, fylld av tro kommer. Och vi har ju hört många exempel i dagens samhälle också, när människor blir uppväckta från det döda. Och till exempel om vi tar Smith Wigglesworth, som var en jättestor predikant för rätt så länge sedan. Men han uppväckte sin fru 4 gånger. Till slut så sa frun, när hon var liksom på ålderdomen där, nu får du sluta Smith, jag vill hem till min far i himlen. Hon fick aldrig komma till himlen. Han ville bara ha tillbaka frugan. 150 år. Nej. Ja, nej, det är väldigt häftigt, den auktoriteten. Sen är det även makt över skapelsen, värld och vind, föda. Varför sa han att man inte skulle prata om det? Han var så fruktansvärt poppis. Det var jättemånga som sprang runt efter honom. Och ryktet spred sig, så till slut han kunde inte gå någonstans. Det var så mycket folk. Därför så sa han nästan väldigt ofta, säg inte det. För att det blev ännu mycket mer folk. Och han behövde liksom, han visste vad han skulle göra här på jorden. Och det var ju främst att ge vidare Guds rike till lärjungarna. Men också såklart han gick fram. Men det var mycket det, att ibland fick han ju fly ut liksom med båt och ut på andra ställen för att kunna vara fri. Mm. Så det var därför han sa det. Skapelse, värld och vind, föda. Vi kan ta ett exempel där. Om vi tar värld och vind, storm. Jesus stilla stormen, har ni hört? Lukas 8, 22-20... Jag vet inte om jag skriver 25 kanske. En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar, och han sa till dem, låt oss fara över till andra sidan sjön. De la ut, och medan de seglade somnade han. Då for en stormvind ner över sjön, och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas, och de kom i sjönöd. De gick då fram och väckte honom och sa, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och det lade sig och det blev lugnt. Sen frågade han dem, var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra, vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han och det lyder honom. Så en auktoritet att tala till hela skapelsen. Även fikonträdet där. Då talar han alltså till träd som inte ger frukt och säger, vi förbannat är du träd, och då nästa dag så är det helt dött. Jag har ett exempel på den grejen, men när jag växte upp med med min familj då i Örklinga. Så var det så att mamma och pappa, de hade planterat två plommonträd mitt på gräsmattan. Och de hade vi kommit upp en liten bit. Och pappa var så glad för de här plommonträden. Och så hade vi, jag tror det var något kalas hemma, eller det var på något sätt många barn i alla fall. Och sprang där hemma och det ena plommonträdet knäcktes. Det var någon som sprang på det. Så det var helt avknäckt. Så det låg liksom, om det var så här, en liten stambit upp och sen låg det helt nerknäckt ner. Och det hängde typ i en tråd, sån här tråd från trädet liksom. Och pappa var nej, och han var så glad att de hade kommit upp en bit liksom, båda träden. Men så läste han här i Bibeln och sånt, ja men alltså, och det gick några veckor, det bara låg där liksom. Ja men alltså Jesus talar ju till olika grejer och sånt, men det är klart att man kan gå ut och tala till trädet att få liv igen. Så han gick ut, tog trädet, satte upp det, tejpade några varv runt och några pinnar och så. Och så talar han, nu talar jag liv över detta trädet, jag talar, träd väcks upp, bär frukt. Och sen så gick det en tid och det här trädet började växa och växa och växa. Och det blev alltså ett jättestort plommonträd och det andra trädet blev inte alls så stort. Det som inte hade varit knäckt, utan det var ju bara, blev ett sånt litet. Och det här växte upp och det blev ett fint plommonträd med mycket plommon. Du kanske kommer ihåg det också, men det är 10 år yngre så jag vet inte. Ja, det var ju den, den som snurrade. Ja, det var ju där nere vid, precis, väder. Blev ett, det finaste plommonträdet i trädgården. Och det var verkligen att använda sitt ord, tala över skapelsen. Jag tänker också med väder och vind, du har ju ett exempel när du sa regn, stopp! Och så bara stannade allt regn. Alltså, det var de sista dropparna föll ner från himlen som redan hade ramlat, sen så blev det helt tjup. Sådana grejer. Och någon gång som vi skulle ha kalas ute, och det krävdes att vi skulle ha ett fint väder, för det var liksom partytält och det var saker ute så här. Och så började det liksom bli världens kaosväder. Men då var det också att, det var när jag var liten också, pappa gick ut och bara sa, väder och vind, nu så befaller jag att det ska vara ett fint väder här. Så det var som att runt hela vår trädgård så var det blå himmel. Och så var det jättemycket regn på andra ställen. Ja, det var jättehäftigt. Inte berättade om syn och saken också. Nej, det var rätt. Nej, men det berättade vi inte. Indonesien var också det som elektriciteten. Ja, just det. Vilket? När vi var på Lombok. Ja, det kan du berätta. Det var jättekul. Jag tycker det är kul. Ja. Men det är ju en annan grej att befalla ström och komma tillbaka. Ja, Jesus. Där var vi skulle göra ännu större. Ja, just det. Fast inte ström fanns det. Ja, vi var på bröllopsresa, Justina. På Bali, så åkte vi vidare till en ö som heter Lombok. Bali, det är ju hinduiskt. Jag tror folk på gott karma. De är otroligt trevliga och vänliga, för det får de ju igen sen då. Slita de var snälla där. Och så. Stenar kanske. Lombok var muslimskt och ganska fattigt. Det var som att gå in i en mörk dimma. Det var otroligt mörk. Ja, i alla fall. Vi kom dit. Och man kände sig hotad hela tiden, folk var väldigt otrevliga. Så vi träffade en holländsk familj som vi tänkte att vi håller ihop med dem. Nej, ja, visst det. De var jättetrevliga. Ja, det var man och kvinna och 2 barn. Och så blev det att vi tog in på ett hotell över natten, vi skulle resa vidare sen till ytterligare en annan ö då. På kvällen så satte vi oss åt på restaurangen på hotellet. Ja, tillsammans med dem. Så vi åt middag. Och då blev det att vi satt och pratade, vi berättade om att vi var kristna och ja, vittnade lite för dem om Jesus. Och berättade om så här lite olika under och sånt också. Ja. Som vi hade varit med om. Och de bara, ja visst, säkert. Och ja, så här, tyckte det var lite. Men de var väldigt öppna. Ja, men de ändå, tyckte det var kul att prata med oss om detta. Då var det trevliga. Ja, det var kul. Det var. Och sen helt plötsligt så bara slocknade alla lampor. Det blev helt svart. Helt mörkt, allting. Strömmen har gått. Fanns inte en lykta någonstans. Ja. Och då säger han pappan då, ja nu har du bevis, visa nu då. Ska vi se om det funkar här då med era under och tecken och sånt. Mm. Så då ställde jag mig upp och bara sa, ström i Jesu namn kom tillbaka. Och då, pah! Och han pappa, han bara... Och så gick han mot det som jobbade. Brukar det vara så? Vad hände med strömmen? Och vad hände? Så de bara, ibland är det borta flera dagar. Ibland är det så, ja, nej, det är strömmen borta här. Ja. Det var jätteroligt. Men verkligen. Att tala auktoritet över grejer. Vad hände sen då? Ja, med dem. Med dem, ja. Ja, men vi har kontakt. Eller åkte ni hem sen, eller vad? Nej, men vi var med dem lite så. Vi... De åkte också vidare. Ja, just det. Sen åkte de vidare till, men sen åkte de vidare till en annan. Lite, ja. Ja. Så skildes så. Men vi tog varandras adress och så. Att vi skulle träffas. Men det blev aldrig någon träff. Nej, jag tänkte mer på kvällen. Så liksom, bara, för det är en sak att skratta bort sakerna och se någonting konkret. Ja. Bara. Jo, men det, sen var det väl mer att vi satt och pratade ännu mycket mer om... Ja, vi hade nog pratat väldigt mycket om Gud och Guds rike. Så det var jättekul. Sen är det även en sak till, makt att... Och då kommer egentligen, alltså det kanske inte är auktoritet, men makt att förlåta synder. Då kan vi ta Lukas 5, 19-25. Det är ju de här då som försöker komma in med en lam man i huset. Men när det för folkmassans skull inte fann någon möjlighet att ta sig in med honom, gick det upp på taket och firade ner mannen på båren mellan takstenarna mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda och fariseerna tänkte: vad är det för en härdare? Vem kan förlåta synder? Det är ingen utom Gud. Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vilket är det lättast att säga: du har fått förlåtelse för dina synder, eller att säga: stig upp och gå? Men ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Sen sa han till den lame: till dig säger jag, stig upp, ta din bår och gå hem. Genast reste han sig i allas åsyn, tog bädden som han legat på och gick hem under det att han prisade Gud. Jättehäftigt att ha en sån auktoritet över sig så man kan faktiskt gå och lösa människor. För detta är något, jag kommer gå vidare, för detta gäller oss idag. Så det är inte bara Jesus, Jesus gjorde alla de här grejerna, men vi kan inte göra någonting. Utan Jesus, vi går vidare. Vad gör han sen? Han, redan innan han har dött och uppstått och liksom trampat ner fienden totalt, så sänder han ut de 12 och ger dem auktoritet. Lukas 9, 1-2. Lukas 9. Jesus sänder ut de 12. Jesus kallade till sig de 12 och gav dem makt. Och det är också auktoritet. Auktoritet över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. Jättehäftigt. Han gjorde detta alltså innan han vann en seger på korset. Vi går vidare till nästa kapitel, Lukas 10, 1-9. Och där ger han även auktoritet till 70 andra människor som följde honom. Därefter utsåg Herren 70 andra och sände dem två och två framför sig till varje stad och plats dit han själv skulle komma. Han sa till dem: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut, så jag sänder er som lamm in bland vargar. Ta inte med er någon börs eller lädersäck eller några sandaler. och hälsa inte på någon under vägen. När ni kommer in i ett hus, säg då först frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska den frid ni tillönska vila över honom, annars ska den vända tillbaka till er. Stanna i det huset och ät och drick vad ni får, till arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot det, så ät det som sätts fram åt det. Bota de sjuka i den staden och säg till folket, Guds rike är ny hos er. Och så har inte hälsa på honom. Ja, men skulle du väl ha fokus på det? De sa hej hej, de lärarna bara hej. De hälsar inte på honom. Vi ska inte hälsa på honom. Nej. Jag tänkte, alla var där, de bara går där, nej. Ja, men jag stannar där för jag väntar så allting sånt. Och sen så hoppar vi gärna till 17 kapitel, eller vers 17 till 22. Så ni är alltså i samma kapitel 10. De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläder inte så mycket över att andarna lyder er som över att era namn är skrivna i himlen. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa, jag prisar dig far, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för dem olärda och små. Ja, fader, detta var din goda vilja. Allt har min fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem sonen är utom fadern. Och ingen vet vem fadern är utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Det är så häftigt det här. Men i alla fall, de är helt förundrade att wow, onda andra lyder oss. Och när vi använder ditt namn så finns det kraft. Det finns kraft i Jesu namn. Mm. Om man har blivit ett med det. Om man har det handlar väldigt, väldigt mycket om identiteten där i ens liv. Att förstå att jag är iklädd Kristus. Jag kommer klädd med hans härlighet. Och då så finns det en auktoritet när jag talar. Jag har blivit ett med honom. Vi har läst idag, idag var det ju Johannesbreven. Och där pratar Johannes hela tiden att bli ett med honom. Kärleken, att vi tillhör honom. Att vi är, det är ett med honom liksom. Så det är det, att bli det. Och där har vi hela vår styrka. Allting, alltså om man går tillbaka till Gamla Testamentet, så är det ju identitetskris för många, och det är därför de är på fel ställe. Jag tänker på Simpson. Varför är han hos Delilah egentligen? Jo, om han hade vetat, jag är en nazir, jag är den jag är liksom, då hade inte han varit i hennes armar och blivit liksom förförd av henne. Och många kan man ta exempel på som inte visste vilka de var till fullo, och därför blev det fel. Men så ser vi David, kung David. Han visste vem han var. Så att när han såg Goliat, så bara, men hallå, varför är det ingen som slår ner den? Mm. Den stora jätten var han ju rädda för. Han, den lille pluttkillen, herden, han hade umgåtts med Gud. Han visste vem han var. Så han hade inga problem att gå fram och slå ner jätten. För att han var fylld med allt vad Gud hade sagt till honom. Så att utgå från det. Men vad är det då att när Jesus säger, och det sa vi ju förra gången, det här glädjer inte så mycket som det här att onda makter lyder som att era namn är skrivna i himlen. Och det handlar ju om det här, uppbackning från himlen. Att våra namn är skrivna i himlen, inte att våra namn är skrivna i livets bok. Oh, vi kommer in i himlen en dag. Det är inte det som Jesus syftar på här. Utan det är just att glädja att era namn är i himlen. Att vi har uppbackning från himlen. Att där är liksom... Ja, till exempel så kan man säga ett exempel där. Att de onda andarna vet vem vi är om vi har tagit auktoritet i andevärlden. på dem om vi har börjat använda, vi vet vilka vi är och vi börjar liksom proklamera ut sanningar i andevärlden. Mm. Då är de onda andarna rädda för oss, men de är inte rädda för en människa som inte vet det. Och det har vi ett exempel på senare här, men när det är några brödra som börjar använda Jesu namn och de går ut, åh nu, det är ju jättehäftigt det här, onda andar lyder Jesus, så ska de gå ut och använda Jesu namn, men de vet inte vilka de är. De är inte fyllda med Guds ord, de har inte tagit emot de har inte tagit emot mandatet helt, kan man säga. De vet inte vilka de är, men de går ut och använder Jesu namn och då säger den onde anden till dem, eller de onda andarna, vilka är ni? Paulus vet vi vem han är. Han har nog smält dem på munnen någon gång. Petrus vet vi vilka de är. Jesus vet vi vem det är. Men vilka är ni? Och sen överbemannar de onda andarna, de här brödrarna, de är helt blodiga och kommer därifrån liksom. Och jättesargade. För de har inte iklätt sig Kristus. De har inte liksom blivit ett med det. Så det är där måste man börja. Man kan inte gå runt och bara, nu ska jag använda auktoritet. Oh, Jesu namn det. Och sånt. Och, ja. Zacharias räcker upp. Nej, men här i vers 18. Ja. 18. Ja. Jag har ju pratat om det i veckan. Hur? Ja. Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Ja. Där hans namn står inte i himlen. Han har fallit ner från himlen. Mm. Men era namn är skrivna i himlen. Ja. Det är inte han som står över. Det är inte han som har den auktoriteten. Han kan inte tala från himlen. Nej. Utan det kan vi göra. Just det. Och därför står det i nästa vers också. För Jesus säger, jag gläder inte så mycket att andra lyder. Det är fantastiskt. Men ännu mer, jag har gett er auktoritet att stå emot fiendens hela välde. Allting som inte är Guds rike. Ni säger himlen, han är inte. Och alltså står ni över allting vad han är. Ja. Så glädje det jättehäftigt att ni är glada över att de andra lyder. Men så jublar han liksom, juhu, i en helig ande. Mm. Och säger allting. Ingenting ska någonsin skada. Så häftigt. Och det grekiska ordet för ingenting, det betyder ingenting. Ingenting. Och det men just att vi utgår från himlen, att som Efesbrevet säger i 2:6, vi satta i himlen, vi har den positionen. Så att alltså se, vad är det att utgå från himlen? Det är ett helt annat rike. Någon gång fick jag en sån när jag bad, bara att jag bara fick uppleva helt att jag, alltså, och jag kan knappt förklara det, men att jag var som i himlen och bara kunde se på ett helt annat sätt. Och sen bara, nej men, det är klart att då såg jag andra grejer på ett helt annat sätt här på jorden. Men, och det gäller att alltid egentligen vara där uppe och utgå därifrån. Det är så lätt att man kommer ner sen i det här bekymmerna här liksom, och de små grejerna som blir så här stora för en. Och jag tänker också, som Zacharias för några gånger sen predikade om, att vi är ambassadörer. Alltså att vi utgår från ett helt annat rike. Mm. Och jag tänker, ett exempel på det tycker jag är jättebra med en polisman. Att en polisman, om han är civilklädd och han inte är i tjänst, så har han ju ingen auktoritet med sig att göra de sakerna som en polis egentligen ska göra. Så han kan liksom kanske köra där i sin bil och vara civilklädd och inte vara i tjänst. Och han ser en fartor som kör förbi honom. Jag kör i kapp liksom. Du, jag ska ta ditt körkort. Sånt. Vem är du? Han har ingen uppbackning någonstans ifrån. Han är liksom inte i tjänst. Han är inte iklädd. Det är hans. Men han kan komma en annan dag och vara iklädd sin uniform. Ha sin legitimation. Och det händer samma grej och då kan han köra i fatt och faktiskt plocka körkortet, för att den auktoriteten har han då. Så att vara iklädd Jesus, att vara iklädd, det ger oss auktoritet. Missionsbefallningen, nu kommer vi till oss idag. Missionsbefallningen, det är Matteus 28, 18-20. Detta kan jag sudda, va? Jag tänkte på en sak till. Ja. När Jesus blev utlämnad till Pilatus, så så säger Pilatus, vet du inte, varför svarar du inte mig? Vet du inte att jag har makt att, vad säger jag, korsfästa dig? Eller jag har makt att döma dig? Mm. Och då säger Jesus, du skulle inte ha någon makt om inte du hade fått den från min far i himlen. Just det. Det tycker jag är häftigt. Ytterst sett så kommer ju all mänsklig makt, kommer alltid från Gud. Och sen är människor satta att utöva den. Mm. Så till och med att döda Jesus kunde han göra igen med en makt som Gud hade gett honom. Ganska sjuk. Ja. Men, ja. Är det där Jesus också säger att jag skulle kunna säga ett ord så skulle jag dela himlens härskara komma och hjälpa mig? Ja, det kanske det. Jag vet inte. Det är väl han blir gripen va? Men någonstans där. Just att hade jag velat så hade jag kunnat kalla till mig 6 legioner änglar. Men ni kan ta mig som jag är. Jag kommer inte gå emot det. Så han går ju in under att Gud har gett makten mot människan. Och han liksom någonstans accepterar det. Ja. Men han vet att kärleken kommer segra över allt till slut. Döden kommer inte kunna hålla honom. Nu kommer vi till missionsbefallningen. Den sista kapitlet 28 och vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa, alltså talade till alla lärjungar som stod där vid berget och sa: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Så han har fått all makt, men varför ska vi då gå ut? Gå därför ut? Jo, för vi går i hans namn. Vi går i hans namn, i Jesu namn, och gör det som han har befallt oss. Jesus kom för att återupprätta det Adam förlorade. Och han predikade alltid till människor. Vad var det han predikade? Var det bli födda på nytt? Det sa han bara en gång till Nikodemus. En natt när Nikodemus kom. Bli född på nytt. Men det han predikade för människor, det var omvändiga. Det var och omvänd er, det är egentligen tänk på ett annat sätt. Då har vi tagit upp någon gång här också innan, eller många gånger. Tänk annorlunda, tänk på ett annat sätt. Alltså det är tankarna som hindrar oss väldigt mycket. Omvänd er, börja tänka så här, börja tänka det här, börja se det här, och utgå inte från ert egna och dra in Jesus lite där, utan omvänd er med riktning. Det var det som Jesus bara alltid kom med. Omvänd er. Tänk på ett annat sätt. Ändra tankesätt, blir det som vi skapade till. Och varför sa han omvänd er? Himmelriket är nära. Ja, det är så nära så att om vi börjar tänka på ett annat sätt så finns himlen redan där. Då är himmelriket här och nu. Och han sa till någon, du är så nära himmelriket nu. Och det var inte liksom, du håller på att dö, så snart är du inne i himmelriket. Utan du är så nära, du är väldigt nära himmelriket, säger han till en som kommer till honom. Vad ska jag göra? Du är väldigt nära. För han, så nära att bara tänka frihetens tankar liksom. Och Paulus pratar jättemycket om det, sinnets förnyelse. Om vi går till Romarbrevet 12:2. I den här missionsbefallningen i vers 20 så står det: lär dem att hålla allt vad jag befallt. Det är ordet för hålla. Det är också håll fast vid, bevara vad jag befallt det. Mm. Och så det har ju mycket att göra med omvändelsen och tänka som han. Ja, just det. Tänk, vad sa du? 12:2. Jag kan skriva det. Den här är något som jag älskar. Som jag skrev på en tavla när vi precis har gift oss, skrev det på en tavla i vår lägenhet, så såg den här versen, vi såg den varje dag och så blev det, skulle det bli ett med oss, Och det kände vi väl att det blev mer och mer. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så att inte anpassa sig efter denna världen. Vad innebär det att anpassa sig efter denna världen? Att börja följa den här världens tänk. Är det mycket? Ja, men så är det ju. Alla tänker ju så. Så får vi tänka. Nej. Tänk annorlunda. Mata oss med Guds ord. Mata oss med allt vad Jesus säger till oss. Och bli ett med det. För då blir vårt sinne också förnyat. Så att tänka annorlunda är oerhört viktigt för en ny skapelse. Annars är man ingen ny skapelse i och för sig. Och då har vi ju faktiskt hjälp. Tack och lov för det. Det står i Apostlagärningarna 10:38 att Jesus, han var smord med den heliga ande. Smord. Ja, alltså han var helt fylld. Han var liksom heliga ande var över honom. Vad sa du? Drypandes av den heliga. Som han drypade, som man gjorde liksom på, i gamla testamentet när man skulle smörja någon till kung eller till domare eller vad det var. Då hällde man ju en hel flaska med olja över och så var de helt inkletade. Nu är du små. Så som du gjorde med mjölk på mig. Ja, nästan. Men det här är olja, så tar vi mjölk. Nej, det behöver vi inte ta ut. I alla fall. Man har ingen olja som får mjölk. Nej, man tar vad man har. 10:38. Apostlagärningarna 10:38, jag ska bara läsa det för mig. Apostlagärningarna 10:38. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Mm. Yes. Gud var med honom. Och sen står det i Romarbrevet att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss, i mig, i dig. Fattar du? Det är samma ande. Det är inte liksom... Nej. Vi ger en liten ande där till Andreas. Du får en liv. Nej, det är utan det är samma ande, fattar du? Det är samma heliga ande. Åh, det är så bra! Och sen står det, och vi har läst idag, till idag, om ni har läst en läxa, och det hoppas jag verkligen på Johannes, de här breven. Alltså de är så bra så att jag, när jag läser dem så blir jag så utmanad så jag bara hjälp. Ja, nu får jag verkligen börja leva annorlunda. Nej, men det är ju verkligen... första Johannes 2... 3-6. Där står det så utmanande för oss så att det är något vi behöver börja leva. Vad sa du? Första Johannesbrevet 2, kapitel 2, vers 3-6. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, vad är hans bud? Älska Herren av hela vårt hjärta och älska våra medmänniskor som oss själva. Men den som säger att han håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Som inte håller fast vid hans bud. Han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Där kommer sanningen in. Men hos de som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Eller hittar ni inte det? Nej, inte jag. Så första Johannes 3. Ja, första Johannes brevet och sen är det kapitel 2 och sen vers 3. Så det är alltså 1, 2, 3. 1, 2, 3. Va? Läs det igen. Jag läser det igen. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. Så att vi ska alltså leva, vi ska tänka, vi ska tala, vi ska göra som han gjorde. bli ett med honom, leva det livet. Och om man bara går vidare några verser framåt där, så ända till 27, så står det också att vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad smörjelsen lär er om, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Så vi kan leva och bli undervisade av den helige ande. Så därför vi ska vara slut. Så vi kom till denna där, så då kände vi ska inte undervisa er. Hej då! Nej, men det är väldigt bra att hjälpa varandra. Peppa varandra liksom. Men att det är inte så att man bara, åh nej, nu har ju inte jag gått på möte på jättelänge. Jag går under i min ande. Utan, hallå, du har ju en bibel och du har den heliga ande. Låt det inspirera dig. Och det är inte så att någon annan ska hålla på och undervisa dig hela tiden. Väx själv. Mm. Väx upp. Ja, men det är verkligen så. Man kan Vi kör solo här. Då börjar vi igen. Ja, men det är ett omvändning. Hoppas ni har... Tungans makt och någon av er har auktoritet av det här. Nu använder jag min auktoritet som säger. I alla fall. Och vi gick in på det här med tungans makt precis innan här. Och vad Jakob säger om det. Det är oerhört viktigt hur vi talar. Och därför måste vi stilla oss. För vad säger... Vi går till Lukas 6, 43 till 45. Av frukten känner man trädet. Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt. Inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från odlar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ond ur sitt hjärtas onda förråd. Till vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Du kan träffa en människa. Du märker rätt snabbt vad den människan har tyckt med. Det bästa jag vet är att träffa gamla människor som har fyllt sig hela sitt liv med Guds goda. Det är så fantastiskt att höra på deras liksom vishet och att de är fyllda med så mycket kärlek. Och en sån gammal människa strålar liksom. Det är inte att bara, allt är jag orkar ingenting, ingen tar hand om mig. Utan det bara, fast kanske finns krämpor i kroppen och så. Så finns det bara en mildhet och en tacksamhet för livet. Så underbart härligt att träffa sådana människor. Min morfar var en väldigt sån människa. Att han sa inte så mycket. Men det han sa, det var gott. Det kom ut goda ord från honom. Och han talade aldrig illa om en människa. Jag tyckte det var fantastiskt härligt att träffa en människa som... aldrig talar illa om en annan. Så vad hjärtat är fullt av, talar munnen. Vad är då ens hjärta? Det är det innersta i människan. Så att fylla sig, mata sig med det goda. För det behöver man inte vara rädd. Liksom, oh, nej, man ska träffa den stora predikanten och sånt. Hoppas nu att jag säger bra grejer. Och det gäller att jag inte börjar bära. Alltså, hjälp. Jag tänker på en som var här. Det var rätt roligt. Vi hade en kompis här för någon vecka sedan. Och det visade sig att hennes mamma är präst. Och då så fick de reda på att vi var troende också. Och bara, ja, och pappan kom hit och hade en läsare i troende. Och så hade han ringt sen till Matilda, till sin flicka, sa Noomi. Och sagt till henne, nu tänk nu på att du inte svär. Ja. Så dags att komma med det då. Ja. Precis, men just då. Att man behöver inte vara rädd, liksom. Om du hoppar ut grodor från, alltså, nej, hjälp, varför kom det sånt om mig nu? Jaha, det var ju kanske bara för att fyllt mig med det. Men istället för, så vet man att där går fram, ja men då kommer det faktiskt godhet från min mun. Ät inga grodor så hoppar de inte ur. Nej, precis. Ät inga grodor så hoppar de inte ur det. Och att, då är det liksom, då vet jag, när någon testar mig, om det blir en jobbig grej liksom. Så vet jag att jag inte börjar och ni säger att det är jag och så trycker jag och håller på. Utan det är inte det som kommer ur nu. Så vad fyller vi oss med? Det är det som är det viktiga. David i Saltaren, kung David, han säger välsigna Herren min själ. Han säger till sin själ, du ska välsigna Herren. Man kan bestämma liksom och ha auktoritet över sin själ. Välsigna Herren. Inte liksom, du måste komma en känsla över mig. Nu känner jag verkligen att jag vill välsigna Herren. Visa Herren på svenska. Vad sa du, visa? Visa Herren eller lova på svenska. Ja, just det. Bless the Lord of my soul. Välsigna Herren på min själ. Lova Herren. Men i alla fall, att det är så oerhört viktigt att tala till sin själ. Sin själ, vad är det? Ens tankar, ens vilja, ens känsla och allting. Att, hallå själ, nu ska du välsigna Herren. Och man kan vakna på morgonen och börja sin dag liksom att, ja, börja och ta från ett kort förråd, fylla sig med och sen börja tala i sitt liv och börja välsigna. För att jag kan välja hur min dag blir. Jag kan bestämma mig att jag talar utifrån det som jag fylls med och så börjar jag fylla mig med det. Och då kommer det automatiskt en glädje i mitt liv. Det kommer automatiskt en frid i mitt liv. Det står också i Guds ord att låt friden regera i våra hjärtan. Så det är något vi kan låta regera i våra hjärtan. Inte att, oh nej, oh, nu vill jag ha frid. Jag vill ha frid. Alltså, och krampaktigt försöka liksom få någon frid. Sen låt den regera. Och hur låter jag den regera? Genom att jag tar och fyller mig med det goda. Och då kommer friden. Då kommer allting. Fast det är bara någonting som automatiskt är en lag. Liksom. Att det finns automatiskt den frukten som kommer komma fram i mitt liv. Rota mig. Dra ner liksom mina rötter ner i det goda. Då kommer det automatiskt komma den här. Det är så mycket härligt att träffa människor som flödar i alla andens frukter. Det är också härligt att träffa människor som flödar i gåvorna. Men frukterna, där får jag mer respekt för en sån människa. Där frukterna, det bara finns i den här att det kommer fram glädje, det kommer fram kärlek, det kommer fram frid, allt. Tålamod, allt. Inte att, men jag är ju inte en sån människa som jag har inget tålamod. Nej, jag har inte det. Vad står det, Bibeln? Du har inget tålamod. Utan, nej, tålamod finns för oss. Det är någonting vi behöver bara plocka fram. Fylla oss med det. Och verkligen, Satan attackerar oss alltid mot sanningen, mot ordet. Kommer alltid göra det. Därför är det så viktigt att vara fyllda med sanningen. Så vi kan bara kontra Satan, lögner kan vi bara kontra med sanning. Och det enda som får Satan att ge vika liksom i våra liv, det är sanningen. Det är att säga Guds ord, det klarar han inte av. Och sanning, vad är det? Det är det som kommer från Gud. Han är den sanna källan. Sanningen kan bara komma från Gud. Det kan inte komma en sanning någon annanstans. Den kommer bara från Gud. Jesus säger själv, jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Jesus som är ordet, han är sanningen. Guds ord är sanning. Så fylla oss med sanningen. Och vi pratade om det innan. Att det handlar inte om en kunskap. Det handlar om en sanningens hjärta. Så vi kan inte hålla på och vara kontra med kunskap. Alltså jag skriver ordet där. Utan sanningen. Jättestor skillnad på det. När ondska mörker kommer över mig så kan jag råda över det. Hur då? Ljuset övervinner allt i mörkret. Mörker kan aldrig överta mig om jag lever i ljuset. Johannes 1 pratar jättemycket om ljuset. Att ljuset alltid har makt över mörkret. Mörkret har ingen makt över ljuset. Vi behöver inte vara rädda där. Jakob 4 och 7 kan vi slå upp. Jättebra vers som är, för många kanske också har missbrukat. Men som absolut inte ska missbrukas. Vad fan vill jag på? 4 och 7. Jakob 4 och 7, där står det så mycket som att underordna er därför Gud, stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Ingenting att, nu ska vi stå emot djävulen här, nu står vi emot djävulen. En del tror att det är att de ska skrika sig från kamp i djävulen, så kanske han flyr. Det har ingenting med hur hög röst du har. Ibland kan det vara så att Gud säger till dig, höj din röst. Ibland kan det vara så att vi måste vara lydiga där. Ibland kan det vara i en situation där det är en människa att man behöver bara höja sin röst. Eller jag har fått helt annat att Gud kan använda en massa grejer. Man måste underordna sig Gud vad han säger till oss. Vi slår emot djävulen genom att vi underordnar oss Gud. Genom att på engelska är det submit to God, att hålla oss till Gud. Håller oss nära Gud, det är så som jag skrev det. Och till och med i Psaltaren 8:3 så står det att var från barn och spädbarns mun har han upprättat en makt att slå den hemlige. Finns till och med i barns munna, till och med barn kan slå ner djävulen. Alltså det är inte så att det är jättesvårt att slå ner han. För att det är att hålla sig till Gud. Var fylld med sanningen. Då kan inte han ta över liksom i varje liv. Vi går in på den andliga vapenutrustningen. För den är så oerhört viktig att vi förstår och tar. Jag kommer inte gå jättegod lägga in på den. Men vi ser på det sätt. Nu har ni haft läxa. Så den kan ni nu. Finns i vår hjärta. Efesierbrevet 6, 10-18. Slår vi upp. Den andliga vapenutrustningen. Alltså, detta är något som vi iklär oss för att vara rustade. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Bara där, det är bra som helst. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod utan mot största och väldighet av världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet. Sedan ni fullgjort allt. Stå alltid fasta spänn på er sanningen som välte kring era höfter och klär er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Ja. I alla fall, så härligt. Detta är alltså en rustning att klä oss med. Vad är sanningens bälte? David, vi kan ju förklara det med, för det har med identitet att göra. Ja, det var min Robin Alex, vet många här vem det är. Han är ju, gillar ju riddare och historia och romare. Och han berättade att bältet som de hade på sig, det hängde jättenära samman med sin identitet. Man bad med stolthet att man var en romersk soldat. Paulus ser ju soldater och bält. Och att det var ett straff att ta ifrån en soldat hans bälte. Då var han ingen längre. Det var liksom hela hans grej. Det var hans identitet. Då hade han ingen koppling till armén längre i princip. Så när de satt på sig bältet så var det en stolthet bara för att visa vilka de var och vilka de tillhörde. Mm. Och så höll det ju kläderna på plats så de inte fladdrade i vinden. Mm. Så sanningen är det som gör att allting hålls på plats. Mm. Och att klä sig i rättfärdighetens pansar, det är det vi har pratat om idag. Var klar under rättfärdighet eller under synd. Jag är färdig i rätten. Jag har detta pansar på att bara inklär mig. Jag är rättfärdig. Sen beredvillighetens skor. Eller vad står här? Det står inte beredvillighetens skor. Det står bara skor. För jag har sett det. Men det är att vara villig. En villighet. Att faktiskt gå ut och göra det som Jesus kallar. Han säger gå ut. Han säger inte sitt inne. Sitt inne i soffan och ha det skönt. Gå ut. Var beredda på att gå ut och ge evangeliet. Och friden. Evangelium ska vi komma med. Komma med friden. Inte striden. Utan vi kommer med frid där vi går fram. Vi ger frid till människor. Vi löser människor från synder och så vidare. Och då kommer han frid. Tron. Skönt. Tro, alltså vi kommer in på detta ämnet senare på denna bibelskolan. Tro är så oerhört viktigt. Att vara fylld av tro. Vad är tro egentligen? Men att ha trons sköld. Är jag fylld med tro. Då blir det också en sköld som kan släcka liksom djävulens angrepp. Frälsningens hjälm. Vi har ju pratat om frälsning, det här ordet. Det är jättemycket att tänka rätt. Alltså det här vänd om. Och på den här hjälmen som frälsningen erbjuder oss. Att frälsning, ordet frälsning stöter, betyder alla de här grejerna som vi har sagt innan, helande utsättelse. Vad är det här? Det är jättemycket. Ja, befrielse. Ja. Men allting med det har jättemycket med sinne att göra. Och allting har med sinnet att göra här. För att djävulen kommer, det är alltid sinnet som han attackerar. Liksom. Så att tänka rätt. Börja omvända oss och tänka rätt. Ha på oss den här hjälmen som när vi har blivit frälsta, då börjar man tänka rätt. Då har vi sinnet som är. Andens svärd är det enda vapnet här, alltså. Alla de andra grejerna är egentligen bara för att vara inklädda och liksom ha det liksom trick. Sen har vi någonting att slå med. Slå med, ja. Men det är så andens svärd som är Guds ord. Som är Guds ord, ja. Sen även har jag hört undervisning att det ordet som andens svärd är inte egentligen svärd som man inte gör med. Nej. Utan det är en sån här liten dolk som man gräver ut pilar med. Gräver ut? Om en pil har fastnat i köttet så är det man gräver ut med. Okay. Så om en lögn har träffat mig så svarar jag på lögnen med just så. Just det. Där så fick jag bort den. Ja. Mm. Men ja. Ja. Men ändå att det är vapen, Guds ord är bara det som, det har auktoritet automatiskt till att slå ner djävulens angrepp. Och han flyr från Guds, han klarar inte Guds ord, han klarar inte när en människa är fylld med det. För då vet inte han hur han ska liksom, oj, jag har ju ingenting att bita på där. Och sen så säger Paulus så här att vi ständigt ska ikläda oss detta under åkallan och bön. Och be alltid i anden. Åkallarna för den. Vi ska komma in på detta nu. Trons bön lite. Vad är det? Vad är bön? Vad är bön för något? Har ni några bra svar på vad bön? Bön kan ju vara en sak. Att umgås med Gud, lyssna på honom, bli ett med Gud. Titta liksom och vara som lite meditativt bön. Men bön, det är också att tala ut hans vilja. Det är också att tala saker till rätta i den andliga världen, i den fysiska. Så bön är väldigt mycket det här. Men också det här. Vad sa du? Kommunikation. Kommunikation. Mm. Absolut. Att kommunicera med Gud. Och det börjar med att vi är i vår kammare. Som, är det Jesus som säger det? Mm, det är det. Gå in i din kammare. Och där börjar vi umgås med Gud. In i vår kammare. Inte att vi står liksom ute på gator och torg och står liksom högljudd, nu tar jag av er, och det är inget sånt det handlar om. Det var jättemycket så på den tiden att man bad ute på gator och man stod liksom vid klagomuren och höll på. Vad sa du? Men man stod i alla fall och visade sina bönor och klagade. Och jättemycket var det när man fastade, det skulle ju alla se att man fasta och bad. Då var det jättefin namnet, för då klädde man sig i säck och aska och fasta. Men så ville inte Jesus att det skulle vara, utan han ändrade på de grejerna. Och sa att när ni ber, gå in i er kammare och ber till er himmelske far. Och när ni fasta, klä er fint ändå. Se liksom, på fasta, det kommer vi in på senare, kommer vi inte in på nu. Men fasta är ju en oerhört mäktig grej. Så det kommer vi också ha en gång här och prata om fasta. Den gången blir det ingen fika. Nej, vi får beredda på att fasta den dagen. Du sa det. Ja. Men att tala saker till rätta. Och då, när man gör det, så pratar Bibeln om trons bön. Då är det väldigt viktigt att vara fylld av tro. För att tala saker, då gör man i tro. Jag kan Jesus säger till oss att du kan säga till och med till det här berget, härda ut, kasta dig av. Om du har tro i ditt hjärta och tvivlar, så händer det. Så att vara fylld av tro när man talar saker till rätta. Vad är då tro? Därför vittnar du upp den sanningen. Ja. Inte alla gånger kan kasta berget ut i dig. Nej. Du känner verkligen att alltså allting hänger ihop. Det är kallskapad värld. Ja. Allting hänger ihop med att veta Guds vilja. För att jag kan inte be trons bön utanför Guds vilja. Då händer ingenting. Utan jag vet Guds vilja, då ber jag om en frimöjlighet. Och då vet jag också. Just det, vi ska gå in på detta här. För att vi ska kolla i Bibeln. Först så kollar vi Hebreerbrevet 11 och 1. Vad är tro? Men det kolla för det. Det blev ju själv. Nej. Det är jättefint. Men det måste ju komma. Vad är Tyvärr är det så här att vi har ju ett väldigt konstigt ord för att ta tro i Sverige, tycker jag, svenska folket. Tror du? Vad är det du trodde? Alltså, tror du eller vet du? Alltså, och det blir så, det blir väldigt... De tänker, och säger engelska, vi säger tro på allt. Ja, och om man talar bara på engelska så är det I believe, de säger inte I think. Jag tror, utan believe, det är något jättemycket djupare. Mm. Och det är det som vi ska läsa här, vad är tro? Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Så tron är alltså en övertygelse, jag är övertygad. Man kan blanda ihop tron och hoppet väldigt mycket inom... Jag har märkt det i kristna människor, blandar ihop det rätt mycket, att man kan be en bön och hoppas, jag hoppas nu att detta händer, det hoppas jag. Och absolut inte i sitt hjärta ha en övertygelse om att Gud faktiskt hör en bön och svarar på en bön. Och till och med så säger ju den här författaren att en visshet om det man inte ser. Så att det är alltså så starkt. För det är att jag vet. Det är starkare än att veta. Är det till och med. Det finns att man kan tro. Man kan veta. Men man kan vara övertygad i sitt hjärta. Och ha en ännu mer tro. Så att det är så rotat i ens hjärta. Och vad kommer då tron av? Hur får jag tro? Hur får jag tro in i mitt hjärta? Det är inte bara någonting som ramlar ner över mig. Utan tro kommer över avhörandet av Guds ord. Att vara med honom. Det står till och med så här i Hebreerbrevet 11:6. Om vi går lite längre ner där. Så står det att utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom. Så att komma till Gud utan tro, det är förgäves. Tron är så oerhört viktig. Och den, Bibeln pratar om tron som både trons gåva, trons lydnad, trons vila. Så att tron, det är ju någonting som kommer av hörandet av Guds ord. Och sen kan jag vila i det. Jag behöver inte prestera fram. Jag behöver liksom att nu ska jag tro. Jag måste tro nu. Nu när jag ber för den här, jag måste tro. Utan det är någonting som är i mig. Som bara finns där. Och det vilar över mig. Trons lydnad. Det är ju att jag går in under hans lydnad och då kommer, vad ska man säga mer? Ja, att jag går in under det och trons lydnad, det finns en kraft i det då. Även om inte det som jag tror har skett än så fortsätter jag att lyda. Ja. För jag står fast i det, även om jag inte ser att ett bönesvar kan ta tid. Ett bönesvar kan ta tid, men att alltid stå fast. Fasthet hänger jättemycket ihop med tron. Att man är fast, man är, står inte liksom och så här, man är fast. Jag tänker bara på Daniels bok, han har en egen bok i Gamla testamentet. Det var han som kom med att bli kastad med till lejonen. Han var fylld av tro, den mannen. Fruktansvärt mycket full av tro. Fantastiskt. Det var värt. Men han hade tro, Daniel. Det var inte så att när han blev kastad ner i lejongropen så var han rädd. Hjälp! Vilka lejongrop! Jag är Gud, snälla! Kom nu och rädda mig. Utan han var så fylld av tro. Så när han kom ner där så trodde inte jag alls att han var rädd. Utan... det står att han var fylld av tro. Och vad är tro motsatt till? fruktan, rädsla, otro, allt sånt. Så att är du fylld av tro så finns ingen rädsla i det. Alltså tron driver bort all fruktan också egentligen. Så att Daniel, han var fylld av tro och när han kom ner dit så, ja, han hade en visshet att, ja men Gud, han står fast. Och även om han skulle bli räddad där så visste han ändå vem han var i Gud liksom. Men Gud stängde ju munnarna på lejarna. Och Daniel, han visste vad bön var. Han umgicks med Gud. Han blev fylld av tro för att han var med Gud ständigt. Han bad till Gud jättemycket. Det står att Daniel, han hade ett fönster som säkert var ett rätt stort fönster som folk kunde liksom se. Och där på Daniel och be. Och han gjorde det öppet. Han bad och bad och bad. Dag och natt. Sen står det på något ställe att en ängel kommer och ger han ett bönesvar en gång. Och det tar 30 dagar innan bönesvaret kommer. Så det är 30 dagar. Och då... Men Daniel bara fortsätter att ha i bön och vet och vara umgås med Gud. Och fortsätter liksom åkalla Gud. Och då säger när ingen kommer så säger ingen, redan dag ett hörde Gud din bön. Men fursten över Persien, fursten, alltså i andevärlden finns det fursta som är fasta, stod mig emot så jag kunde inte komma och ge bönesvaret. Det tog 30 dagar. Vad? Vad sa du? Fursten. Ja, alltså, i andevärlden finns det furstar och väldigheter. Hierarki. Alltså hierarki kan man säga. Så att en andevakt som har ett stort inflytande på ett område. Det finns liksom över olika områden som andemakt får ta över. Ambassader. Vad sa du? Persiens ambassad. Ja, men jag vet en som han var i ett land och gränsen gick så här. Man hör på andra sidan gatan så kommer det där. Och i det landet han var så var fruktansvärt liksom hot och människor har liksom jätte onda mot varandra och verkligen ett mörker som vilade. Gick han över till andra sidan så var det helt annat. Och då var det som att där var ett välde över det, medan det landet, där var det, hade blivit jättemycket väckelse. Kristna som var där var landet och liksom slängde väck onda makter. Så, och det var en helt annan öppen himmel, liksom, där man ska säga frihet. Så första, jag tror det är väldigt mycket geografiskt över området som första tar över. Så det är typ som USA och Kanada? Just nu menar jag. Det är strid i andra världen. Det är ju inte bara att det är en bra fred. Det är inte bara att det är en bra fred. Det är ju många som helst. Det är ju det som pågår. Även om Gud har gått en läckligt skicka änglar då. Det är inte bara en bönsvar. Kan bli förlöjda på vägen. Tackar det. Det är som det kan vara att när man kommer för att göra lite mer tydligt att när man kommer in i man kan komma in i ett hus och bara direkt komma in i ett hus och bara uppleva en sån hopplöshet som ligger i huset till exempel. Och sen bara på jag var på i Hongresa i Indianreservat i Washington. Ja. Och då måste vi då ut till familjer som ville att vi skulle komma och be för husen. Och då var det liksom att de fick aldrig någon sömn på nätterna och det var något rum där de även satt igång och stängde av sig själv och ljud spelade ibland och barnen vågade aldrig gå in i det rummet. Så. Och det var alltså det var min favorit under hela den här det kommer att man komma in i det huset och bara få tala ut vid och bara få känna hur hela atmosfären i huset förändrade. Och sen på natten så hade var där i det huset så sen natten så så kunde hon sova en hel natt utan mardrömmar. Barnen hade sovit helt gott liksom. Och, alltså hur en andemakt kan ta över så ett hus eller ett land eller en stad liksom eller så. Något annat roligt är när folk har berättat då hur när de har kört igen telefonen och så kommer de in precis när de passerar stadsgränsen Reading, så kommer Guds ande över dem. Och det var ett vittnesbörd där en kvinna som inte alls hittade så, hon kör in precis när de passerar stadsgränsen, så stannar hon bilen och bara gråter och gråter och gråter och Guds ande kommer över henne. Och hon tar emot Jesus. Så fort hon kommer in i stadsgränsen. Det är som jag började prata dalmål eller kanske. Vad sa du? Okej, kommer det anden över dig. Vad heter det? Det som knyter till ditt bibelord är ju det som du säger. Alltså, makterna som regerade på det territoriet tog det tid för även för änglarna att bryta igenom. Och det är därför, men det som är unikt med damen är att stå på i bön. Att han inte, hade han slutat här dag ett, nej det kom inget förändring för. Så hade inte heller änglarna fått lämna samma liksom kraft. Det blir som en kraft när vi ber. Mm. Det är jätteviktigt att fortsätta att be och att stå på oss. Och så fast i tron. Det handlar inte om att jag krigar. Alltså, det finns en fara som lör. Ja, absolut. Det kan bli en sån grej. Det är liksom inte när du har bett 15 gånger. Då händer det. Så får det var bra för idag. För det är ju precis. Att tron, det är det vapnet vi har. Absolut. Jag tänker på, om vi går in i första Johannes 3:21-22. Första Johannes 3. Ja. Han har tre brev. Johannes evangeliet säger annat om det är Johannes evangeliet. Tre. Ja, 21-22. Ser ni där bakom? Och det här är ni läxa till idag, så ni kan nog redan utantill. Ja. Jag kan det innan. Har alla läst sin läxa? Ja. Ingen vågar räcka sin hand om inte. Jag läst. Har du inte läst? Jag har läst. Ja. Har du bara Jakob som har läst? Ja, men. Ingen annan? Jag har inte läst. Jag uppmuntrar dig att läsa det här. Ja. Johannes är det som är. Men det är inte så mycket. Det är inte så många. Nej, det var jättebra. I alla fall. Här står det så här. Mina älskade. Om hjärtat inte anklagar oss är vi frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om, det får vi av honom. För vi håller hans bud och gör det som gläder honom. Då kan vi komma med frimodighet till vår far i himlen och be om vad som helst. Så vi är ett med honom. Och då ber man bara det som ligger på hans hjärta egentligen. Då ber vi inte våra egodrömmar eller vad det nu kan vara. Som vissa bönor som går upp en meter och sen åker de ner i huvudet på oss igen. Pang! Så det var ingen typ av liksom Guds vilja eller fanns ingen tro som bör ner i det. Och då är det bara rabbi det här eller rabbi det här. Ja, det kan vara. Men det kan också vara en bön som verkligen är av Gud. Som jag och David, vi bad en gång. När vi skulle åka till Afrika. Gud, det var jättesvårt att få tag på bil i Afrika. För där man kan inte, vad ska man hyra en bil där? Så jag vet inte, det kostade hur mycket som helst. Inte mer än att köpa en bil. Ja, det kostade 100 000. Ja, 100 000 bara för hyra. Så vi bara, Gud. Man skulle köra utanför, man skulle ut på landsbygden. Ja, och då bad vi verkligen, Gud, vi tackar dig för att ja, du har en bil till oss. Och så bara ordnade sig på. Vi fick hyra en bil från en organisation där. Och dessutom blev den betald. Vi betalade inte det. Nej, just det. Och sen kom det folk och sa att vi vill gärna ge pengar. Ni ska till Afrika. Här får ni. Och då var det. Nej, de sa vad bilen kostar att betala. Ja, vi gör det. Ja, det var några andra. Ja, just det. Sen kom det andra pengar. Ja, hela den resan blev vi verkligen hjälpa mig. Så Gud ville ha oss där. Och då det var inte så liksom att... nej, men jättehäftigt. Verkligen. Och det här att börja liksom be ut saker och ställa saker till rätta, det är så oerhört häftigt när man gör det. Ett exempel på det, när jag och David vi bodde i Göteborg, hade vi lite problem med att komma till bilar igen. Hade vi lite problem med våra bilar där. Det hände lite grejer med dem. Men en gång så hade vi en bil som, det var en Saab 900 var det va? Och vi bodde då mitt i stan. Skulle vi få möte en söndag, jätteglada, i knä, skulle sätta oss i bilen. Ingen bil. Bilen var stulen. Vi var jaha. Ja, och det var ju den lättaste att stjäla egentligen. Gamla, så nu räcker med långa naglar. Ja, man kan ju lätt räcka ut den och ta sin nagel och starta liksom. Så vi bara, jaha, ingen bil, men vi behövde verkligen en bil. Vi ringde och polisanmälde det. Och sen vi bara, nej, nu ska vi börja be över detta och verkligen ta tillbaka det som har blivit stilet. Vad djävulen har stilet från oss, det tar vi tillbaka här i andevärlden. Och vi bad dit, och vi bad väldigt konkret, vi bad att den som har stilet bilen, vi ber att han eller hon ska få dåligt samvete och själv gå och säga att han har stilet bilen. Eller liksom... Ja. Och det dröjde inte mer än när vi hade slutat att be där, så det dröjde kanske 5 minuter. Så ringde telefonen och det var det polisen som ringde. Ja, man har hittat er bil. Så jaha, var är den? På Hisinge. Så var jag, ja, men vem hittade den då? Oväntat. Det var någon som, det var någon som ringde och sa att den hade blivit stulen. Men vi bara, ja, och då sa polisen att jag vet inte hur, det var liksom, det kanske någon som såg att den var stulen, att den stod på något konstigt ställe eller så. Men vi får åka dit och hämta den, så vi fick en adress och vi ska åka dit. Och då sa David också till polisen att, ja, vad häftigt, vi har precis sett att ta tillbaka bilen när vi har vett till Jesus här. Och så han bara, ja. Men, och så kommer vi till Hisingen och då står den helt fint parkerad på en vanlig hyreshus. Man ser inte alls att den är stilen. Den bara står fint parkerad. Samtidigt så är den här människan har fått dåligt samvete. Hjärtat har anklagat han, hon. Och han har ringt in och sagt att han har så en bil som är stilen. Vi fick tillbaka den så snabbt. Och bensinen var kvar, de hade bara precis kört, så det var full tank, kört på avsnitt. Och då låg till och med presenter i bilen, för att då hade de här, de hade slått in lite små paket och sånt. Så vi fick till och med presenter för att de hade... Han drog på det paketet, eller nej? Ja, nej, vi hade inga. Utan det var de som hade haft lite papper där, och sen låg det lite paket och sånt. Men det var jättekul, vi fick det bara det. Nej, det var sådana här små kraft, typ, vad var det för något? Det var ingenting, utan det var små grejer. Barngrejer var det också, typ leksak. Det var i alla fall en häftig grej. Så att ta och be och ställa saker till rätta, och sen så gör man det i andevärlden och så händer det i det fysiska. Ett annat exempel är... som jag minns väldigt starkt när jag var liten. Det var, vi hade ju, min pappa var pastor i en kyrka i Örkelljunga. Och då var det en kvinna där som hade blivit kristen och börjat gå i kyrkan. Hon var gift med en man som inte var troende, inte var kristen, och de hade 3 barn. Och mannen hade mycket problem med alkohol. En natt så ringer kvinnan och skriker ut i dörren. Hjälp mig! Och då berättar hon att hennes man har misshandlat henne, slängt ut henne naken. Och hon har sprungit in till grannen och ringt för att få hjälp. Liksom. Och mannen är han blir väldigt våldsam när han dricker. Och är inne med de 3 barnen, liksom, hon är jätterädd. Pappa i hans ande bara kommer ut. Ta i tid med andemakten som håller fast den här mannen. Och det gör pappa. Han går in i sin bönekammare och verkligen binder den anden. Sen dröjer det inte många timmar förrän det knackar på dörren. Och då står den här mannen utanför och storgråter. Jag vill bli fred. Det var jättestark. Den familjen blev helt utredd. Wow. Och det var jätte... Ja, vi kan... Ibland kan det vara så. Det brister. Ja, men i alla fall. Deras äldre son var lika gammal som mig och jag blev ett par kompisar. Men den familjen blev helt utsättad och den här mannen fick liksom, han blev befriad från alkoholande och inga problem med alkohol och verkligen en härlig kristen man. Så att ta grejer i bön, jätteviktigt att vi gör det. Binder djävulen, han är besegrad. Men ibland behöver vi bara proklamera ut sanningar över situationer. Över, ja, och då när vi gör det så finns det en kraft, alltså det finns en auktoritet som är oss egna. Och då kan man göra såna här grejer. Jag har massa exempel på det, jag har växt upp där jag alltid har sett bönens kraft jätteverksam. Min pappa är verkligen en bönekämpe. Och jag tog under... Jag hade mitt rum fyllt med hela, det var en suterrängvilla. Jag hörde allt när pappa gick i bönerummet, för det var ovanför mig. Och bad och bad och bad. Och det var väldigt många människor som blev satta fria på grund av det. Så bönen är så viktig och det får vi inte glömma. Ja, det, vi får inte glömma att ta det liksom, ta det på allvar i våra liv. Och börja verkligen proklamera sanningen, för vi är hans kropp här på jorden, vi är på sanningen. Och sanningen måste vakna till liv, vi måste ställa saker till rätta. Ett annat exempel är David Sekers som ni såg här i början. Han hade inte rest idag om inte heller bönen hade varit blivit verksam för hans liv eller innan han födde. Det var så, han är min kusin och min morbror, Mats, mammas bror, det är alltså hans pappa. Eva, hans mamma, hade jättemycket problem när hon var gravid. Först fick de ju Emily, hon mådde väldigt dåligt den hela graviditeten. Daniel mådde hon också jättedåligt. Sen det tredje barnet mådde hon så fruktansvärt dåligt att de var tvungna att abortera barnet. Hon höll på att dö. Hon blev inlagd och det var jättenära att hon skulle dö. Fjärde barnet som är David mådde hon också precis lika dåligt som tredje. Blev inlagd och då säger läkaren vi måste ta bort barnet. Och det kan... Varför jag började gråta var jag gråta hela tiden. Nej, jag har inte sagt mig. Det gör ingenting. Nej, jag har inte lättare att prata. Ja, i alla fall. Fjärde barnet, hon blir inlagd, Eva. Mats ringer och är förtvivlad till pappa och mamma. Mamma och pappa är pappersparet för dem. Ringer och skriker ut i luren. Nu ska de ta vårt fjärde barn också. Vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Han är förtvivlad. Och mamma och pappa, de bara nej. Det får vara stopp på detta. De åker in till sjukhuset. Och upplever i sin ande, ni måste ta i tur med detta i bön. Och binda det onda som liksom råder här. Eva är jättedålig, hon ligger bara med massa dropp och saker och ligger där. Pappa tar Eva och bär henne ut in i ett bönerum, finns bönerum på sjukhuset. De stänger dörren, de låter dörren till och med. Och så börjar de be där inne. Och de ber kanske inte så tyst, utan de ber rätt så högt. så att det började knacka utanför. Vad gör ni? Som det är kanske fritidspressen som kommer. Vad gör ni? Jag tror att det är till och med abortläkaren och man står där. Och ja, just det. Och abortläkaren är väldigt nära att de skulle komma och precis göra aborten. Så var det. Och de får knacka liksom och det blir hysteriskt av sjukhuset. Men de bara nej, vi är här nu. Och de bara det. Och sen rätt som det så känner de att det bryter igenom. Man kan känna i anden att det bryter igenom. Det är något som händer här. Eva skriker stopp! Ge mig något att äta. Hon känner att det har vänt i kroppen. Och hon har inte ätit för länge. Och hon har ätit för länge, bara dropp. Och ut därifrån och hon vill äta allt möjligt. Hon sitter och proppar i sig pannkakor och grejer. Och sen i alla fall blir hon utskriven senare den dagen. De ser ju att värdena går. Något har hänt med det så. Det är helt samma. Utskriven och hon får ha en fantastisk den sista graviditeten. Med David, föder David. Som inte är här idag, men som verkligen är en gudsman. Och det var krig att han skulle födas. Det var något som inte djävulen ville. Men han föddes och är verkligen en som går ut och gör sitt vilja här på jorden. Så det är fantastiskt när man har saker och bön. Och det måste vi göra, ta det på allvar. Mm. Vi kan inte bara, när vi är väl rejten, har det hänt inget. Nej, vi står på oss i bön. Och vi är fyllda av tro, för det är det handlar om. Fyllda oss med tro. Trons bön är något oerhört kraftfullt. Det står också här när vi läste, men jag älskar om hjärtat inte anklagar oss. Är vi frimodiga inför Gud? Så det här med rättfärdighet och identitet är så grundläggande. Och som Justina sa med vapenutrustningen, att djävulen slår alltid mot sinnet. Men har Gud verkligen sagt, är du verkligen helt ren? Tror du att du är helt lån? Tror du att du är som Jesus? Ja, att någonstans måste vi bara, ja, finns ingenting. Mitt hjärta anklagar inte mig längre, han har sagt. Och då kan vi vara frimodiga inför Gud. Ja, för om vi inte vet vilka vi är och vi gör något. Om något blir fel, något vi gör som blir fel. Då kommer jag att anklaga. Ja. Men när det gör det, då har jag svaret att nej, men han har gjort mig rätt. Ja. Och det som händer, det är inte den jag är. Mm. Utan jag växer något mycket. Jag växer in och mognar till något mycket större. Mm. Ja. Vi behöver inte bevisa något för djävulen. Vi behöver aldrig liksom tjafsa med honom. Jo, det är visst det. Utan då har vi vänt bort blicken från Gud. Utan istället bara, nej, lögnen har ingen röst i mig längre. Så att vara nära Gud, det är där vi vinner Satan. Nej, det är där vi vill inte vinna honom. Det är där vi vinner över honom. Det är där vi övervinner honom. I kraft av vad då? Lammets Gud. I kraft av vår vittnesbörd. Och att vi älskar inte, vad står det exakt? Älskar inte sitt liv in till döden. Älskar inte sitt liv in till döden. Att det handlar om att jag faktiskt inte har bott på mig själv. Mitt liv är inte det som jag... Mitt liv, det är inte det som jag liksom... jag måste vinna mitt liv. Utan, nej. Jag älskar inte mitt liv så mycket. Jag menar inte nu att jag hatar mitt liv. Men att just att glömma sig själv. Om vi bara tar den sista versen när det gäller tron, så om vi fortsätter 1 Johannes 5, 14 och 15, så står det att detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om. Inte vad vi, att be om vad vi än ber om, står det. Men precis innan så står det efter. Så det är inte liksom att rabbla alla möjliga som ska böna. Utan det är böner från hans vilja. Och att veta hans vilja, det vi kallar det till. Veta hans vilja. Därför så pratar Paulus jättemycket om att be för de heliga. Vi ska be för varandra. Vi är inte kallade att be för världen. Vi är inte kallade att be för världen. Jesus säger... Att, vad är det exakt han säger? ber inte för den här, jag ber, den här världen. Jag ber inte för den här världen, jag ber utan för dem som du har tagit ur världen och gett mig. Vi har fått människor nära oss. Vi har fått människor som Gud har sagt till oss. Vi har fått vår familj bland annat. Jätteviktigt att be för sin familj. Vi har fått, det kan vara liksom klasskompisar, det kan vara arbetskollegor, det kan vara olika som Gud lägger på våra hjärta. De är vi kallade att be för. Och något som står i Kolosserbrevet 4. Som jag tycker är på riktigt bra. Kolosserbrevet 4:12. Där står det om en som heter Epafras. Som är en av er han hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare. Som vadå? Alltid kämpar för er i sina böner. Varför gör han det då? Jo, så att ni ska stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Där har vi det. Det är så vi ska be. Be för varandra. Stå med varandra i bön. Och be att Guds vilja verkligen ska vara uppenbar i varje människas hjärta. Att, vad säger han exakt här? Att. Helt övertygad. Stå fasta. Inte lite. Nej, är det så eller är det så? Nej, stå fast. Och fullkomliga. Vi är fullkomliga. Helt övertygad om allt vad Gud vill. Alltså, kan vi vara någon starkare? Så vi kristna kan inte springa runt och bara, vi vet inte vad Gud vill. Gud kanske vill ha väckelse här. Gud kanske vill att vi ska bli hela, men jag vet inte, kanske vi ska ha lite ont ändå. Nej, vi ska veta detta, eller hur? Ja, jag ska ju nu slutar jag. För att jag tänkte det var också att vi skulle be för varandra här. Kanske om vi ska vara två eller tre delarna. Men att ta upp vilka områden i mitt liv behöver jag ta auktoritet över. Vad är det i mitt liv? Är det mitt tankeliv? Är det mitt familjeliv? Är det mitt... Jag har ju massa grejer i mitt liv. Är det min ekonomi? Vad är det som jag behöver ha auktoritet över? Och där har vi varandra. Vi kan be för varandra här. Vad tänker ni om det? Kan vi göra det? Jättebra. Ja, självklart. Ja. Så nu, tack för idag.